Book 2 39 39 تعطل السيارة كار چڑی پوٹا أين توجد أقرب محطة وقود؟ نيكست بيترول بنك يكڑ وندي؟ معي عجل مبنشر نا تاير پنكچر أيندي هل يمكنك تغيير الإطار؟ ميرو تاير ني ماچگلرا؟ أحتاج عدة لترات ديزل నాకు కొన్ని లీటర్ల డీజిల్ కావాలి. లైస మై బెంజీన్ బిల్ మర్రా. పెట్రోల్ అయిపోయింది. హల్ అందుక గాలోన్ బెంజీన్ ఇహ్తియాతి? మీ వద్ద పెట్రోల్ క్యాన్, జెర్రీ క్యాన్, గ్యాస్ క్యాన్ ఉందా? ఐన యుమ్కినుని అన్ అత్తసిల్ బిల్ టెలిఫోన్? నేన్ ఫోన్ ఎక్కడి నుండి చేసుకోవచ్చు? احتاج لخدمه سحب السياره. నాకు టోయింగ్ సహాయం కావాలి. ابحث عن كراج تصليح. నేను గ్యారేజీ కోసం వెతుకుతున్నాను. لقد وقع حادث سياره. ఒక ప్రమాదం సంభవించింది. أين يوجد أقرب تليفون؟ دغر لو تليفون يكد وندي؟ هل معك جوال؟ مي ودا موبايل فون كاني ونايا؟ نحتاج إلى مساعدة. ماكو سهايان كاوالي. أتصل بطبيب. دكتور ني بيلوندي. اتصل بالشرطه. بوليسولني بيلوندي. رخصك من فضلك. مي بيبرلو ايفندي. رخصك القياده من فضلك. مي لايسنس ايفندي. رخصه السياره من فضلك. مي ريجستريشن چوپنچندي.